ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ده رسول الله عليه الصلاة والسلام ده آخر زندگی احوال بیانی دل دا عقد محبت دپارا او دا اتباع شمان دا عقد تابداری پا صحت و مرض او بطول احوالو کیوکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل وفات نمخ کی یو رزمخ کی چا یوم الاحد ناو یو دا کارو که چی غلامان ازاد کرد آغا چی کم غلامانو او بلی دا وکڑا چی دا خپل کور دا پاره قرزر آخست و دی وقت کی یعنی آخری زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کور که دا چی پراخین ورا گلی تیری وقت کی خلیفہ هم دے او عام دا عرب علاقی دا غد تابعی دی او کور کی زن بانی پراخین دراوست نو دا یهودین دیر ساعة وربشی پا قرض آخستی وی او اغیو ویلو چر از ما اعتماد نشتا نو مالا گانا راکا هر سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بخپل سترگو قتل نو یهودیانو تا بخپل سترگو قتل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا زغرا پا گانا کی ورکڑے وا داغد جہاز زغرا وا دی یهودی لی ورکڑے وا چی داوالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلال داغ زغرا داغ یهودی سا پاتش وا او بے رست ابو بکر صدیق رضی عنہ را اخلاص اکلالا اقرز ادا که او دائر اخلاص اکلالا. دی حدیث دا امام بخاری رحمت اللہ دیری مسئلی رستری دی بخپل کتاب کی چاہا مسئلی دی وقتی اوزنو مقصود ندی عائشہ رضی عنہ پا دی ورز باندی دخپلی گاونڈی نا تیل سوالی واخست دا دیوی دا پارا یعنی دونا چشانش داره چی تیل بی پا بازار کی دا چان واخلی پا پیسو بانده نو دا گاونڈیانو نی قرض را واخل استعارا نو دارنگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور کی اگور پای پراتیوی چی اغم دا صدقی پیسی وی رسول اللہ علیہ وسلم اقبل صدقہ ناخستا نبی خوالالا نو دا آغی پا بارکی حکمو که چی دام لری کری پا جلتی بانی دا صدقه که دسه نا چه مرگ رایش یا دا پیسه ماس رئی لکه مکنم دا تنبیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ورکواله یه ورزی دا چه کلیو مازیگر منزیو که پا جلتی بانی کور دلار دا دا دی واقعی نمخ که واقعا دا او بیت ازر روها تا صحابه تعجب بو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد مبارک کو دانو چه دا پرز منزن سم دست پاسی دل دا سنگ اشل لے پا جلتی پاسی دا پا خلق بانی پا دیو گو بانی خبی وارا وارا معلومی زلیر مهمه خبره ده چې واپس راغی او تاسو به تعجب کړی زما د جلتای نه لیکن کور کې یو شپګور په پرتی وی ما به بیا نه سامروم چې دلری کوي د څنګه چې مرګ راځي دا را سره ای الله سبحانه و تعالی به د نبی نه به تفوس کی دی بارک د دې روایت دا مطلب نه دی چې پیسې ساتل نه روای دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساتلی داغه د فارغ کی نه وی چاغه وساتی مونږ ته اجازه راکړه دا چې زکات خیرات کله ورکه نه پیسې کده سره یو ته مرشي نه حرج نشته ان شاء الله بچو ته به پات دي شي انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عال يتكففون الناس بچو ته میراث پر خودل دام خکار دي دا دې لپاره ومه چې دا و هم پیدا نشي او دا دین غلط تصور ذهن کې واقع نشي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دا کارو الله سبحانه و تعالی په دې ورځ په بدن کې لږ شان خفت پیدا کړ نو مسبحین منزل هم رواته د دې اتوار په ورځ باندې او دو کسان نیولې یو کس د یو کې نه بل کس د بل یو کې نه ولو عشر ځانا فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم خو ته کتلې چې ته خطان ته خط رجلاه الارض د نبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه خپې چې وي پس مکه راخ کله کې دلی لکه کرخې راخ کله لکه دا قدم یې دسې اوچتولی نه شي چې یو قدم د بل نه دسې اوچت کړي د ځمکې نه دسې راخ کلې ځان پسې څومره عظیم طاقت الله نبی علیه السلام له ورکړې په بدن کې لیکن بیماری دونه سخته چې خپې به دا وسه نه کیږي چې هغه قدمونه والي خپله قدم نه شي اخیستلی طاقتونه ډیر لیکن د بیماری د سختوالي د وجه نه دا وسه نه کیده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چپ طرف ته کېنولې شو ابوبکر صدیق را رسته کېده نبی صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړ چې مرسته کېږه لیکن دا غیر سره سره به هم اگر اروسته شو او دا جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسپاراله نو جمع د الله نبی ورکړل ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ولاړه تکبیر خلکو ته اوراو ځکه چې आवाज یې نه رسیدل لري او نبی صلی الله علیه وسلم جمع ورکوله د امام نه مقتدی جوړ شو په دې ځای کې ابوبکر صدیق امام او مقتدی دی جوړ شو ځکه اصل امام راغی اگر هواد ماسپخین منظور شو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کور ته لاړ همدغه تقریب حالت کې وو دا ورځ چې تیره شوله سبا د یوم الاثنین په ورځ باندې چې د پیر ورځ ده دوشنبه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دی عام منظور نه شي راوتلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه به جمع ورکوله نو د سار په منځ باندې دی ولاړل اقامت شوی دی صفونه جوړ کړی شوی دی او تکبیر هم شوی دی الله اکبر او من شروع دی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل بدن کې خفت مندکه کله چې دا بیمار د بدن نه بیماری لږه شان اوچته شي بدن یې سپک شي او چې بیماری بیوي دا بدن یې دروند دروند وي نو ځکه دې لپاره لفظ د خفت استعمالیږي احادیثو کې په خپل بدن کې لږ شان اسانواله مندک نو په خپله د عائشه رضی الله عنها دا کوټه چې وه مسجد نبوي ته بالکل قریبه ده نو دې دروازې پورې خپله راغې او پرده ځوړنده وه نو دا پرده نبی صلی الله علیه وسلم اوچته کړه چې وی کتل صحابه په مانځه باندې ولاړ فتبسم يضحك نبی صلی الله علیه وسلم و مسکیش خندلې په دې کار باندې انتهایی خوشاله چې را ما کما جماعت تیاراو کما ډله مې تیاراو لغه تیار شو ځکه اوس په مسجد کې موجود نیما نو دسی خلق الله تیار کړی دی چې هغه اوس ما په ځبه باندې کار کوي او پروګرام روان دی د الله سبحانه و تعالی بندگی کې او الله رسول هم دا وختلا په دنیا کې دا غو د زندګۍ مقصد هم دا و چې د څه خلک تیار کی چې هغه د الله بندگان جوړ شي او تر قیامت پورې دا سلسله روانه وي نگویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل خواری اغا سمارا ولی دلا اغا میوی ولی دلا نخوشحال سو پا دے کاروان اغا صحابہ کرام چی اغی وائی منگ دا غزے کی ولارو او دی دروازے تا قریبو نو چی منگ دا پردہ وکتر چی دا خوزی کی دا موی دا چی دا و بل سوکی نخوزی بغیر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نو تا وم کتل چی وم کتل نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخرا دا خکارا شو صحابہ تعبیر کو یہ دوم رخ کلیو و کانه ورقه مصحف لقد قران د پانی پشان کیستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو کہ دونه ډول جمال پکې دی دا پکې هر وخت دیو لیکن دیو کہ دا جمال او ډول الله پکې ذکر ډیر کړی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوچت متقیو د متقینو سردارو او متقینو خلقو کې الله دا رڼا چوي دی او بلا وجدار چې بیمارین تیرا کړی وا بیماری چې بسری باندې تیر شي نه الله رب العالمین نور مخکله کی درجه ولو چتوي او بیا خاص کر خپل نبی له او بل له صحابه کرام زرونه جو هغه تاسو ته معلومات ده شریر جوړو د نبی صلی الله علیه وسلم په محبت کې ناری وای چې موږ ډیر زړه خوشاله شو حتی کادو ایفتتنو فی صلاتهم نزدې و چې په مانزه کې په فتنه کې واقع شي وي د فتنې مطلب دا دی چې منځ یو ته مات کړی وی ورتل نبی صلی الله علیه وسلم له لاس ورکاو وجدار کې دوه درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته نه راوته غائب دی دایو نه لیدل نه دنه ورتلم نش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټه ته اندې شو ورنه وځار څو دنه ملاقات لسو ورتلې شي چې کله بیماری دنه کوټه کې پروت خاص خپلوان ورتلې شي عام خلک نشي ورتلل نو یو په دې وجه باندې نږدې و چې منځ به پرې خوسته او بل لاره چې ټول توجه اخوا لاړه افتتان دې د واجب سړي په منځ کې توجه بل طرف ته لاړ شي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوهه ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوهه چې نبی صلی الله علیه وسلم غوښتنې راوته والاله نو رسته کېده د محراب نه شاته کېده په هغه زمانه کې محراب نو خدای محراب تعبیر منګه کو تخپل منځ د ځان را رسته کېده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې انا تیم صلاتکم خپل منځ پوره کړئ زنه شم دروازه نو دا پردې به به ته ځوان د کړل او نبی صلی الله علیه وسلم دن نن واته په دې طاقت نو چې هغه بهر راوځي دا وسه نه کېده صرف دمره چې دروازه پورې راغې او واپس خپل کټ ته لاړ د مسجد ته دروازه ته طاقت یې نو اگر ک محراب یو لس منزل لس قدمه کې دی دنه لري منه ده لیکن دا وسه د الله رسول نه کېدلا او دا معلومی که دا طبی اصول نه همه کله چې بیمار بیماری دیره او که لک شنگ را خشی او بی بی تا بی بیماری اثر او که دا نخی دا غد وفات که دلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی وقت که لک شنگ خش صحابه کرام منزو که ظاهر داره چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزد راونو آتا لکه دا صحیحین و دا روایت نمعلومی پا دی که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آگه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیلاوش او دا وطیش یا رسول اللہ اراک بحمد اللہ قد بریتا الحمدللہ تفلک شان روغی مکیو دیر تکلیفو دا دوست جوڑ شوی او صحابه کرام و قشالشو جیر او سخبر دا اللہ رسول را پاچی دینش او دا غد دروازی پوری راگه او دوم را احوالو کی تغییر پیدا شو دا خو که کی دو اللہ دینو دیر زد خوشالشو نیو بل لزیری ورکول شروع شو جیر نبی رسول اللہ خده او خکیدو والا ده پا دی حالت کیو اگیو نو کلی که دا ورزا دا پیر دی لسو بجو ترسیده لا زوها تیم ترسیده نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا بیماری بی تر واپس شو کما که دا بیماری بی مخ کیوان آغب بی تر سخت شو نو پا دی ورز بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی فاطمه رضی اللہ عنہ را طلب کرلا نو دا آغی سر لاول پتی خبری وکڑ نا پا جراش والا دیو سر خبری وکڑ پا خنداش والا عشر دی آنا وای چه منگ ویر چه دا خود دیر تاجیبی ورز دا دونا نزدی خندا دا نزدی جراش سر دا منگ چکتا نده دا خود دا ماشومانو کاری ماشومانو طریقه داره چه وجاری او چه لکت سوار کسم دست بیتا پا خنداش مشران خلق دیسی نکی چه جارا او خنده دوارا قریب قریب کئی نمانگ تا پوست با که چه دالله رسول تا تسوی بیالی آقای ایزد نبیل اسلام راز نکولا اوم دالله دا رسول راز چا تا نبایانو آم کلش اگه به وفاد شن به جوستا بیبیانو تاوی بیالی چه رسول تا نبیس رسول سفر مایلیو آخو مانگ تا اسلام آخو آیا وی ما تا داوی بیالی چې سبه دی بیماری کې وفات کېدو والے ما دا د الله تعالی طرف ما ته وحی دا ما ته پته لګی درې سبه دی کې وفات کېږي ما د دین نه جوړایم نو زه په جلا شوم د دې د وجه نه چې الله نبی د دنیا نه زی نبی ته راته وی چې ته مخه پکېږي پس ما په کورانه کې لاول به ته وفات کېږي ما په سي نږدې راتل ولاته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات علم غیب نه ده شپک میں سے باپ بے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وفات شد پر ٹول کور کی فاطمہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرست وفات شد رضی اللہ تعالی عنہ پر دیم آنو خاندلی او دیم دا زیر را لراکا گورا پر مرگ بن خوش آلی دل دا خلق دا وطویلی جتن از دی ما پر سے وفات کی دو علی نبا دی خوش آلی وکلاروی خاندلی موقع دا مرگ نیری کو خلق مرگ تمنای کولا شوق لارا دا اللہ رب العالمین دلیر محبت دو جنا او د اخرت د محبت او د دنیا د زوده د بیرغبته د وژنه ادم دا زیر را لراکا چې ته سیدت نساء اهل الجنه په جنت کې چې کوم زنانه دي د ټولو سردار به فاطمه رضی الله تعالی عنها ای الله رب العالمین دې له دا سیادت ورکړل نو وایما په دې ورځ باندې به ویلې فاطمه رضی الله عنها روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ډیره سخت و نه ما ویل چې وا کرب اباهو وی زما د پلار غمه آیا تکلیفه لکه خلک تکلیف او مصیبت آواز کوي چې د څومره سختي په زبان نبی صلی الله علیه وسلم وی ما ته فرمایلو دوه خبرې فرمایلی چې انه ليس علی ابیک کرب بعد اليوم لنن ورځ بعد غمونه مامونه او پروګرامونه تکلیفونه ټول ختم شلو دنن نرستبه پوره خوشحالی نه به محمد رسول الله رضی الله چا تکلیف دې داتی ردو والا ده انه ليس على ابيك كرب بعد اليوم د نن ورځ نه رسته کرب نشته ده او دایمه تو فرمایل چې اے فاطمه انه قد جاء اباك استبلار باندې هغه شه راغه ما ليس الله بتارکم منه احدا لموافات يوم القيامه هذا مرض ان شاء الله رب العالمين يوكسن نفريدي زكج الله وعدكره جدا طول بندگان بزرد قيامت برس پل مخي تودرهم بذل دي مخي تودر اولو طريقه غدادا جي بندگان باني مرض ولي وده مرن بعد بيخبزان تودر يلتا ما ليس الله بتارك منه احدا لموافات يوم القيامه انبياهم نفريدي اولياء الصالحينم نفريدي ترليج ملائكم نفريدي او هغه نمرود او شداد او فرعون او قارون په شان د جبارین په شان هم نه پریږي ټول خلق باندې مرګ راتلل ولاله ده کل نفس ذائقه الموت الله سبحانه و تعالی نه آشنا خلق او عجیب په سلا کړی ده چې ټول انسانان پیران او زنده سر مخلوقات به ټول مري په دې باندې به پیران مرګ راځي به د الله مخه ته ودرې او دې کې رب العالمین آشنا آشنا حکمتونه چې د مرګ د ترتیب مقرر کړی ده نو دا خبره شوه د فاطمه رضی الله عنها سره حسن حسین دا د دې بشي غیره طلب کړل خپل خپل کړل او د عیب مبارک خلکو زو وصیت وکړ خیر چر د دې ستاسو احسان کوي نیکی وسره کوي د څنګه چې راولګي وسلمنه په کوي د بیان ته وصیت نه وکړ غیره طلب کړل واز نصیحت یو ته تاسو به خجون تیروي د صبر جون به تیروي د حیا او د پردې جون دا عام خلک چې په دغه ځای کې کوم حاضر دي خاص کر د کور والا دا غیته دا وصیت وکړ او دا د ټول مد لپاره وسیته چې الصلات او ما ملکت ایمانوګه یا خلکو د منځ په باندې جوش د منځ په باره کې د الله نبی په خصوصي تاکیدات پر کول دي وجه دا ده چې د منځ په باندې په چا کې نه هغه دین نشی راتللی او چې د منځ سی په باندې د دې جذبه سره وانه الله رب العالمین نور دین درک راولي دا وسیته نبی صلی الله علیه وسلم وکړل الصلات او ما ملکت ایمانوکم نبی صلی الله علیه وسلم د منځ په باره کې او د غلامانو د خادمانو په باره کې حکم وکړ چې تاسو دې ظلم مکوئ وجه دار چې کوم قوم کې ظلم پیدا شي په کشرانو په مظلومانو خلق باندې ظلم پیدا شي الله داینه بادشاہی اخلي الله داینه مالداری علی الله داینه عزت اخلي وي ظلم سره الله مرګره نه ده کفر ته صبر کی خو ظلم ته صبر نه کوي ظالمان له ناشنا ناشنا سزاګانی ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا وصیتونه وکړل نبی صلی الله علیه وسلم باندې به دا تکلیف را ډیر شو همداسې به ډیرې ده ډیرې ده د احتضار حالت شروع شو عشر زانا فرمای ان من نعم الله تعالی علی ذا الله احساناتنا یو احسان په ما باندې داد ان توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی و فی یومی دا الله رسول ما په کوټه کې وفات شو دا غ نعمت ګڼي او ما په نمبر کې وفات شو دی چې دیور باندې زما نمبر او بین السحر و نهری زما دا پر پوسو د مړی په ما باندې کې په دې باندې سری خوستیو ان ما ځان ته تکې کړو په داسې حالت کې وفات شو دی وجمع الله تعالی بین ریقه و ریقی په اخر ورځ باندې زما دا غلانې الله جمع کړی دی هغه په دې طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ډیر تکلیف حالت کې و په دې کې د ابو بکر صدیق او حضرت عبدالرحمن هغه داخل شو د عشر دانه اورور د کورته دن راغ هغه لګیو مسواک واو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته قتل دی مسواک ته قتل خبرې نشو کوله خبرو باندې قادر نو زه په شمه چې د الله د نبی د مسواک سره په خام ډیر محبت او د چوته ګوري معلومی چې د مسواک سره مینه ده نو ما وځي یا رسول الله راویلم په سړي اشاره وکړه چې راویاله د عبدالرحمن نه ما مسواک واخسته نبی صلی الله علیه وسلم لمه ورکه هغه ته سخت شو مسواک لک سخت نه په دې کې ماته واخسته په خپل خلک کې مې وجو او خم نرم کا پوس مې کنه هغه مې ورکه نو هغه داسې مزیدار مسواک وو لکه چې روغ به چې څنګه هغه مسواک به و دا هغه نه مزه سختي وو مزیدار او خپل مسواک وو ک احسن ما کان مستنن لکه مخکې به چې څنګه مسواک وو دا هغه نه مزیدار مسواک وو د کجوري د پوستکو نه دا دغه جوړ شوی دا مسواک په دې سره سره موږ ورته دی ورځ باندې زما لاړې داغه په خله کې وراله او داغه لاړې زما د خله سره مرګري شولې دا عشر زله نه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات په اړه کې فرمایي چې هغه زما په نمبر کې وفات شوې ده او د دنیا نه تللې ده نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې خو کې وتا او به پرتی وي او به ته خوشاله هغه طلب کړې وي دا به در اخستل او خپل مخ باندې بیا شواله او دا چې به فرمایلی چې لا اله الا الله التوحيد كلمه تكرار ولا لا اله الا الله دلنا بغير بني بل الله نشتبه او ان للموت سكرات لا اله الا الله ان للموت سكرات دا مرچ دي دا ډیر تکلیفونه لري غمرات لري غمرات شدائد لري سکر په سری دا ولي بيوشي په انسان را ولي اشاره دي خبره ده کوي چې مرګ هغه شی ده چې د هیڅ خاطر نه کوي تر دې چې د انبياء عليهم السلام خاطر هم نه کوي تقریبانه سخت را ولی پایبانه مشکلات او زکه دا سفر ده سفر د لوازم نه دار چې تکالیف به وسره ای د سفر صدا لازمی او دا د الله سبحانه و تعالی اصول به د کډیر حکمتونه دي نبی صلی الله علیه وسلم نو دغه حالت وو بعضی سیرتونه کې دا راځي چې ملک الموت یې کړه راغه ناغه اجازه طلب کړه چې سره شمو کنه جبرئیل علیه السلام په دې مجلس کې حاضر وو نو په دې کې اجازه او تورک شو چې راځي دي ملک الموت هغه شخص دی چې د چانه اجازه نه غواړي سیده په سړي باندې رانه وځي کستا کوکه کو کوکه نه کې په کوټه کې ناشته او په لار کې په سفر کې خو چې وخت راشي د مری نه دینیس یو ساده نه اله لیکن په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه طلب کړله او دایمه ته ویل چې تا ته د الله د طرفه به هم اجازه ده کته دنیا غواړي که آخرت غواړي کدا غواړي چې آخرت ته لاړ شي چې زه د نورو عالم ستاسو اجازه او که چرته دنیا غواړي نه الله رب العالمین به تاروخ کې زبوا واپس لاړ شمه او ډیر ژوندۍ بدله درکې لکه دا اختیارات نبی صلی الله علیه وسلم له مخکې ورکړل شوی دي مخکې دا اختیار ورکړل شوی لکه حدیثو کې مونږ ویلو او دیور باندې اختیار ولا ورکړل شو نبی صلی الله علیه وسلم له اختیار ورکړ هغه جبرئیل ته وکتل جبرئیل علیه السلام ته فرمایل چې ان الله یا محمد ان الله قد اشتاق الى لقائك یا محمد رسول الله ستا ملاقات ته د الله شوق پیدا شوی دی الله رب العالمین استاسر مین لری چې تاغه لورش نبی صلی الله علیه وسلم خپل دغه طرف خو نو حدیث صحیح کې به راغلی دی دا مخکینی خبره په سیرت کې دا او دا خبره به صحیح حدیث کې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې دا چې و فرمایل چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین او اللهم الرفیق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني يا الله رب العالمين دا انبياء عليهم السلام دا صدیقین دا شهداء دا صالحین مجلس میں خواهره آغازیتا ما بوزا اللهم الرفیق الاعلاء یا اللہ وچد مجلس دا پیغمبران تا ما ورسوا عائشہ رضی اللہ عنہ فرما چی دا خبری ما واردلی نو ما تا پتا ولگل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ با پخوا اختیار ورکاو او هغه دا مونږ ته فرمایلی مو چې هر نبی چې وفات کیږي الله ولې اختیار ورکوي اختیار ولې ورکه نو اذن لا يختارنا دا الله رسول مونږ نه ورکوي او لا اخرت ورکه او د خپل الله ملاقات ورکه نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غوته چې چې تا کړي وا کلمه د توحید یې مېره او دا کلمه یې مېره چې اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى فرمایله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم الله مبارک شو اغه د څه کتر پرې واته لکه سړی ژوندې لاس یو شت نیولې نه به سره پرې وځي او دا هغه سر مبارک عثمان په سینه باندې عثمان دی وګي طرف ته لاړ لکه د انسان چوری هو خيږي نه به د خپل اختیار حالت کې نه وي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې سا چلاله روحتي وخته نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی صلی الله علیه وسلم په بالغ باندې واشه او د څه حالت را باندې راغې لکه د انسان نشي ساو خېل لکه ما نشي ساخت لري زګدا د لوی حدیث د لوی مصیبت د مصیبت عظیمه د لوی مصیبت نو په دې کې زو په جړا شو ما نو نور زنانه چې هغه په جړا شولې چې په زوره جړا دا ګناه ده لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر درد وجنه د ډیر غم د وجنه چې مونږه برداشت نشو کوله وای ما چې شروع کړلې په چې مې جړلې نور زنانه جړلې فمن صفه ومن قلت عقلي ويسمعك مقل طب دار جزلالم زن انا سو کنا سلام علی سم چړله او نبی رسول می بزی پر خدا پکار دا چې ما د خپل پتون باندې خوسته خپل کی می خوسته دا ما سکه روسه به درمن وکاو عشر زنا لیکن وای دا د سیمه مصیبت چې منګه برداشت نشه کوله چې کله په کور کې دن نه جره هغه وشولا نه پدې کې بار صحابه کرام چې کوم په مسجد کې وږي ته خبر وشو اول عباس رضی الله عنه په دې باندې پوه شو چې د الله نبی وفات کی دوه ولاده وفات شو لکه د دې نه مخکې دا حق یې راغلی و علی رضی الله عنه په دې ورځ باندې د پیر په ورځ باندې سار کې روان مسلمانانو ته پوښتنه چې د الله نبی څنګه ده هغه چې اصبح بحمد الله بارئه الحمدلله گزاره کې خده شکر دې ته شه عباس او ځان لږه هغه ته چې ته خدا خبرې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خده انی ارا الموت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر رسول الله بمخ کی مرگی نما چدا وفاقی دو والا ولی انی ارى الموت في وجوه انی اعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب دا عبد المطلب بچی چی مرید آغی دا مرگی و خاص نخی زاقا پیج نما دا اللہ نبی بانی مرگ رات دلو والا دا سن خلق دا تسلین ورکیش رسول الله صلى الله عليه وسلم خده اقا وفاقی دو والا دا توی چه خده دا اغا سو فکر پیداش چلاش اے علی او نبی صلی الله علیه و سلم له ورشه او دا غنه دا خبر او غواړه چې دا روسته دا خلافت شه دي کدا زمونږ حقي خوش زمونږ په باره کې تصریح وي کی وای چې دی له دا ورک او کدا خلافت د بل چا په باره کې چې هغه ته وصیت کوي چې زمونږ سره احسانات کوي د سنه چې مونږ مایوسه ظلمونه شروع نه چې مونږ پیغمبري کوی علی رضی الله عنه خیر سره یو هغه ته وی چې دا کار نه کوم رسول الله صلی الله علیه و آله شما هغه منه کی جن دستاسو حق نه ده نو قیامت ته پوره بعد د نبی صلی الله علیه و آله اولاد کی او د عباس په اولاد کی بشر ته خلیفہ را نه شي دا نعمت به الله دی له بشر ته ورنه کی ټول خلق به وای شر نبی صلی الله علیه و آله د دین اخسته دی نه مونږه ولا نه ورکو نو ورزما هغه دې جان ته حکم الله ته وړي او شاري او دا خبرې دې وکړتي دي نو لیک سات چې تیر شو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وفات را چې وفات راغی نو عباس رضی الله عنه خبر شو هغه خلکو له خبر ورکړ چې د الله نبی وفات نو په دې کې چې مسجد کې کوم خلکو نه هغه په جړا شو په دې کې بازارونه کې او کورونه کې چې خلکو نه هغه باندې مصیبت راغ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړې و چې یا رسول الله تقول شي زه به سن حلقې ته لاړ شم یو درې میله کې وړاندې زه د الته ما یو زوجه ده درې ورځې وشو چې د هغه ملاقات لنی ما تلې د هغه خرچې ته به ضرورت دي نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې الله شغال تلا په دې وخت کې دا حاضر نه ده پریشانی جوړ شو انس بن مالک فرمایي وای دې ته وګوره هغه ورځ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی هغه ډیر چمک والا ورځ و ډیر رڼا والا ورځ و ما رايت يوما كان اضواء داس درنا والا ورځ ما نه ولیدلې حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تراغ وما رايت يوما كان اظلم او داسه د تیاری ولا ورځ او داسه سخت ورځ موږ نه لیدل په کوم ورځ باندې چې ویره شو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشيه قد قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل سفير زرعنا ويله چه زمان خود دل غق مصیبت چه من تدا خبر را غیش رسول اللہ کلی چه داوی رشی چه رسول اللہ سم وفاد ده وجه دادا چه وحی زمان نلالا اگه چه دا اسمان نبا وحی نازل دل جبریل بسار ما خام را تا اگه خبر ختم شده نو دل لی مصیبت اگه دینی مصیبت پیدا من باندر آگه صحابه کرام من دل سخت درد تردی چه بازی خلق تصدیق نکاو اگه دانویلی چه را نبی صلی اللہ سلم او چاول چې نو وفات ده لیکن د پریشانی حالت په مدینه کې انتهایی پریشانی په دې ورځ باندې تر دې چې بعض صحابه وي په موږ باندې دونه غم راغی چې شت صادری په سر را چولې او جړلې او چاول چې ارمان یې ځان لږه او پای کې موږ 30 تیر جړلې وی دونه جړلې وی چې د اسلام تشکړه او پای کې نحبی کړې وی نه خبره زګه چې دې عظیم مصیبت په موږ باندې نازل شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نو دا پریشانی وو په دې حالت کې مسجد کې کوم کسان ناست دي هغه بس په خپل پریشانی کې په خبره باندې پوي عمر رضی الله عنه خبر وشو هغه بهرو په دې کې هغه راغې هغه خلکو ته ویلې چې خلکو دا بنوي وای منبر ته وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ده بل صعقه کما صعق موسی نبی علیہ السلام باندې به وشیر هغه د لکه موسی علیہ السلام باندې راغلی و هغه وخت کې چې الله تور غرته خپل تجلی ښکاره کړل نه په هغه وخت کې موسی علیہ السلام به وشه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وشه حالت کې ده او د الله ملاقات له تلې واپس برازي او د منافقانو لاسونه پرې کوي خپل پرې کوي منافقان زموږ په مجلس کې موجود دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کی دا منافقان به ختمي نبی علیہ السلام له وفات نه کچا دا وی چې وفات د ورځې سر پرې کوم اغه زه راول سره د الله په امر کې شدید او مشر سره د رسول الله صم وزیر هم ده د دې د وجه څو مخه ته نوم شو ورتلې دا خبره باندې کوي چې ور نبی رسول وفات خلک نو هم په پریشان کړه چې دا څنګه اوس واقع شو له چې وفات ده کنه ده وفات کې څه حالت ابي دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور زنا چې کوم کور کې راځم دی په جړې او په خپل خفګان کې نبی صلی الله علیه وسلم دنه کوټه کې پروت ده ور په سره باندې کړش پکړ باندې پروتو صادر دوا چولر په دې کې ابو بکر صدیق ته چا خبر و هغه جلتی باندې راغی مسجد ته چرانه او په چا سره خبرې و نه کړل لاول تحقیق الخبر کوي نو په دې کې سید الله د عشر ځانه کوټې ته ورغی ال هغه دن ورنه واته نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه صادر لري نو نبی صلی الله علیه وسلم په تنظیم باندې خپل کو او دا یو ته ویل شي بیا انت بیا و امي انت يا رسول الله كان دي ما مور دار قربانيه لقد طبت حيا وميتا تجد جندم خوش بيوي او پس د مرګ هم دغه شان خوش بيوي اما الموت التي كتبها الله عليك اغه مرج الله بتالي كله فقد متها تفاغي بني وفات في اليابان وات فقد ذقتها غتا وتاك والله لا يجمع الله عليك موتتين قسم په الله کله په تاسو مرګونه راځم کی چې وځ د وفات او بيد راځند کی او بيد به وفات کی دا د مرګونه الله په تاسو راځم کی دا خو به تکلیف ده تاسو دا خبره هم تاسو کړلې گویا کی خلکو ته مسله ورکو ده او دا ډېر عجیب حالت ده چې ابو بکر صدیق په ټولو خلکو کې زیات نرم و ورکه ری قدر زیتو لیکن په دې ورځ باندې دومره سخت او کله کودره ده دا کمال دی انسان چې په دې ورځ باندې سخت او عام اوقات کې رقت والا نرم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وي بهر روته مسجد ته خلک کې ناشته دي پریشان دي په دې کې عمر دی وی چې الله رسول کله په قلاش ته دا خبرې بند دي ها لیکن هغه به سي hebat کې راغلی او دا سي احوال پر راغلی وو چې بالکل بزان پوي ده نه ناغه نکه ناس تمکه خبر هم د سې جاری کړو وا بهانه جاری ساته جنا نبی رسول الله د وفات او کچل جو وفات دي سوا جن هغه دې کینه نکه ناس مزاج کی تیزی و په دې کې ابو بکر صدیق لا بل طرف ته ودرې او خبره شروع که خود به ویله ان الحمدلله نحمده و نستعینه و علی خود به ویله الله حمد و ثنا ویله ټول خلق لار ابو بکر صدیق ته کیناست عمر ځان په ځای پرې خو د هغه میست کیناست یا الله هغه ما شان ولاړ له خبره بند کړل پدې کې ابو بکر صدیق د خطبینه بعد ده ته نوول استل چې وما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسل اف ام مات او قتلا قربتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او رسول دا یو مهمه ضروري خبره وکړه دا د صدیقینو طریقه ده او د خیر خلکو طریقه ده چې د مخیو د محل مطابق خبره کوي عام قصې بیان نه کړي پدې کې دا فرمایل چې خلکو من کان یعبد محمدا کپتاسو کې څوک داسې و چې د محمد رسول الله بندگی کوله او هغه دغه الهو نو فإن محمدا قد مات محمد رسول الله هغه باندې مر راغې هغه د دنیا نه لاړ او من کان یعبد الله او کپتاسو کې څوک داسې وي چې هغه د الله بندگی کوي او د توحید خو غیته معلومه نو فإن الله حي لا يموت الله ور ژوندې د هغه باندې مر نه راځي معبود ژوندې دی استا دا عبادت زه هغه شته ده نبی علیہ السلام به وفات کینه خیر ده الله غره ژوند ده انا رات چې تاسو معبود ته ژوند ده محمد رسول الله وفات او چې دایته شروع کې جو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فاما او قتل مسلمانان و دې یو ګویا کې دایته دی مخکنه نه دی لستله خو ته یاد ده خو دې وخت کې ظهور لغله ده انسان غافل شي د خبره فکر یو خبرې ته نه خو موجوده په کتابونه کې قران کې موجوده خو د سړي څوک پته نه دي ته عدم توجه وای د عدم توجه د وجه نه دې ته فکر نه دي عمر رضی الله عنه احادی فی کتاب الله دا قران کې دی آیات احادی فی کتاب الله دا آیات قران کې دی ما ته پته وای دا فرشته قران کې دی وجه دا آیات مې واورېده نو فعقرته و یزما د شلګ خپې چې مې مات شي حتی ما تقل رجلای خو زه نو چې تعلم فاهیت د لدی زمکه ته پریواته عمر رضی الله عنه په دیور زبانه زمکه باندې پریواته ولالو د ودریدل نه کتره پریواته سره کنه ویل اسان خو وفات د خورشته په مر راګه د ما خبره خطا وا او ابو بکر صدیق رضی الله عنه شه هغه سید الشاکرین دی کلک ولا مضبوطه دا خبره وکړه د خلکو ذهنونه کلاو شو په دې چې نبی رسول وفات هغه خبره کمزورې ده چې سره دا وایي چې هغه به وششه دی به تبرایږي یا له پرمړ له به راځون دی کی یا دنیا کې اوس جن تیری لګی دی دا غلط عقیده دا غلط نظریه ده چې سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات قائل دی او چې دا جن دی په دنیا کې لکه اوس هم د صوفیو دا عقیده ده د صوفیانو د ډیر حیاتیانو دا عقیده ده چې نبی سم جن دی دنیا کې ګرځي اسد الله ملاقات له تل له او موږ ته بسرګ باندې نخ کاری کی دا باطله خبره ده قران معلومیږي چې هغه وفات دی ډیر آیتونه قران کې دی انک میت و انهم میتون احادیث کې دا باب دی باب وفات النبي صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم وفات عائشہ رضی الله عنها فرمایي توفیا وفات شه بین ذقنتی و حقنتی زما د زنه او د مهدی په مابین کې وفات شه په دې ځای کې هغه وفات شوه ده مخبر لیدل ده او الله رسول په مکه باندې خاص کړی شوه ده نو څنګه خلک وایي دا ژوند دی ابو بکر صدیق دا بیان وکړ د خلکو ذهن کلاو شو خو پریشان دي جلا غنه شروع شو ده یو ځای کې مرګی جاړې په بل ځای کې جاړې نه پوهېږي چې څه شی وکړي ځکه چې مشر لاړه نه پریشانی حالت جوړ شي په دې وخت کې د بعضې روایت نه معلومیږي حتی که د بعضهم یوسوس صحیح حدیث کې راغلی تر دې چې د بعضې کسانو په ذهن کې نقصان پیدا شو د ډېر مصیبت د وجه نه د سړي ذهن کله واوړي وسوسې ورته راپرېوتلې چې دا دین به ګنې ختم شي او اسلام به ختم شي او دا هر څه ګنې ختم شي وسوسه تر پرې وتلې پریشانی په ډېر سره تا وا صحابه کرامو باندې ځکه الامر الفادح له کله دې لې مصیبت دې غټ مصیبت دې نازل شي لې مصیبت په امت باندې غزا دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داین الله را غټ مصیبت دا په دې کې دا حالت وو ما چې کې منځو اخره بلال ته وی چې اذان وکړه داغه طاقت نه اذان وکړي اغیر قسم پر الله والله لا اؤذنه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابدا قسم پر الله کده نبی رسول الله رسول اذان وکما حلل جب اذان کی اجر دے لیکن د ډیر محبت د وجنه ده شوای چې محمد رسول الله دی نه یوه دغه په مسجد کې اذان نه کوم د دې وجنه رسول رضی الله زمانه بعد به د ابوبکر نه اجازه واسه زم مدینه کې نه وسېغم چې محمد رسول الله باندې نظر نه لګي او ما محبوب نشته ده نو زه نه غواړم چې دې علاقه کې وسېغم اغه ساره او اغه نه ساره ده اخر اجازه ورکه به شام ته لاړ تر دې چې به شام کې وفات شي. بلال جان به اذانونه باندې کول د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر محبت د وجنا چې داغه په مسجد کې داغه مخامخ به ما اذانونه کول هغه به له مزه وا اوس هغه زنه شم کوله دا طاقت نه نشته بل چې اذان وکړه به دې ابو بکر صدیق راځه جمع وکړه. مسلمانانو دا پریشانی حالت دے دے نپجی کی لاول افاقہ چی دارال دا پانسار بان رالا انسار یویلی چی نبیل اسلام وفات شو دا مکو حق دے اسم رازی نزید چی چل کول پکار دی راتلین کی زمانے کی چی حل زن لپیدا کول واری نا انسار لا جمع شو پا سقیفہ دا بنو ساعدو کی سقیفہ یو میدانی علاقہ و پای بانیو سپرو چی دا گرمی دلاند دا وجی نبخل دا آئی دلاند کناستل یو میدانی علاقہ و دانسوار طول التلار او علی رزانو زبیر او تلحا دا لار دا فاطمی رزانو کور دا التناسی اغیل تسلی ورکی چی تمخا بکی خیر دا دای پا کور کی دی ابو بکر صدیق رزانو او عمر بن خطاب او ابو عبید بن الجراح دا صحابت سر دا نور مهاجرینو نداد تلی دی عبدالاشحال قبیلی دا او سید بن حضیر یو انصاری صحابی دا دامو سر دا دی التناسی دی خبگان دا پریشانی دا نپی انصار کی فاقه پیدا شو لگر ایش شلو غم قطع شو نبذی که اغلط جمع شو کوشش داو چه خلیفه مقرر که وزکر خلیفه اس مقرر رول بکار دی خلافت اسلامی ضروری شده چه امیر نی نو بیخو افراد تفریوی و بیخو پریشانیوی ری را پا دی که دا خزان یا دا انصارین صحابه دی اگه دا دی مجلس نا پت رووه تل او رال ابو بکر صدیق لخبر ورقی او مهاجرین الله دا خبر یو لور کا او چې دا انصار لګی دی خلیفہ مقرری او تاسو د مشورې نه بغیر مقرری حلاله چې دا حق تاسو ده او دې ته لګی دی چې عدم تعصب به تعصبی د خپل قوم لحاظ نه ساتي او مهاجرین د واجب تاسو ورشي او د دې خبرې په اړه کې ځان له مشوره وکړي خلیفہ مقرر کړي د څه نه انصار دنه دا شی وانه دو صحابه دي يو عويم رضي الله عنه ده او بل معني بن عدي دي عويم مساعده معني بن عدي دا دوه نه كان صحابه دي چې کله وي د قران کریم د آیت نازل شوه چې فيه رجال يحبون ان يتطهروا مسجد قباء کې څه خلق دي چې پاکي خوښي نبی صلی الله علیه وسلم د دې صحابي صفت کړو د دې عويم صفت کړو چې نعم المرء عويم عويم مساعده یو نیک سره ده چې دا د طهارت والا ده او منهم عويم پدې پاکو خلکو کې دا انسان داخل او معنی معنی عادي هغه سره ده وای کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ډیرو کسانو دا ویل چې یا له تنا متنا قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم مرمد چې موږ مخکې مړ وې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو خبر دا په موږ باندې سال راغی نو هغه پاتې دا ویل چې والله ما احب ذلك قسم په الله کزه دا خبره کوم زه دا کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم وروسته مړ شمه ولی اني احب ان اصدقه ميتا كما صدقته حيا زدا کوم چې پس د مرګم زه تصدیق وکم چې او د الله رسول ک حاضر نه دی هم د الله رسول او که ژوند دی هغه وخت ما تصدیق کړو دا دوه خبرې زه کوم ځکه چې دا ایمان بالغیب شو وس نبی رسول چې حاضر معجزات به پیش کول دا د ایمان بالغیب نو ځکه معجزې به لیدلې او کله چې د الله رسول وفات شو معجزې ختم شولې او وسم یو سره په دغه نبی باندې ایمان راوړي نو دا ډېر چدي ایمانی د دې د وجنه حدیثو کې درستنی امت دا په زیرت بیان شوی دی چې د صحابه د پاره یو ځله خوشحالي ده توبه لمن رآنی خوشحالي ده ماشاله جزیر دلم و توبه سبع مرات لمن لم يرني و آمن بي هغه ماشاله وزله خوشحالي ده چې په ما ایمان راوړل د زیر دلنه ما زما د لزله نه بغیر باندې غیبانه ایمان راوړل دا ډېر چدي ایمانی ایمان بالغیب نبی رسول الله فرمای هغه کسانو په ایمان باندې زړه تعجب کوم چې وروسته زمانه کې براشي کاغذونه کې به ګوري په هغه به ایمان راوړي یجدون صحبه یؤمنون بما فيها صحابه کرام چې د تعجبی ایمان وران نه دي ځکه چې ایو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دي ملائک چې د الله قدرتونه برای نه پیغمبرانو باندې معجزې نازلېږي نو هغه څنګه دای ایمان تعجبی شي دای ایمان تعجبی نه درستانه خلکو ایمان تعجبی دي ځکه دې صحابي ویل چې پس د مرګ هم زه تصدیق کوم دا ډول روان پدې کې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ابو عبیده ته چا خبر مخکنه ورکړه دی چې انصار جمع شوی دي او تاسو ورشي غم وکړي بلکې دلته خپل یو امیر مقرر کړ ناغي ویل چې نه موږ امیر نه مقرره وو تا دوه کسان ولا مخې لاره او دا خبره او توګه چې انصار ور امیر مقرر تاسو دلته مخکې مقرر ابو بکر صدیق جنا د شکار مګ نه کوه ورونه دي د ورونه سره منګه شریک کینو مشوره کو به مشورې کار نه کو د دې لپاره چې پریشانی پیدا نشي اختلاف پیدا نشي اختلاف موږ نه غواړو نو په دې کې دې مورال ثقیفه د بنو سعید او د درې صحابه د مهاجرین او لکه څنګه کسان به نورم دي مهاجرین اکثر اخوا دي خو دي او په داسې کې اساس جمع شوی دي کله چې دې دغه ځای ته ورل نبی رسول خو په خپل حالت باندې فرود دله امیر اوس مقرر دی نو په دې کې ابوبکر صدیق کیناسته او دا مرګریم کیناسته نو د انصار یو صحابي پاتل دغه سعد بن عباده رضی الله عنه نوم دی چې ډیر نیک او صالح سره جنتی صحابي دی هغه بیمارم دی په دې ورځ باندې ناجو ده صدره شول نو هغه ودری دا هغه بیان وکړ یو طرفی بیان یې وکړ بیان کې دا خبره وکړه انصار ته ویلې ان الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم الله محمد رسول الله عليه الصلاه على ان يعبد الله وحده كد الله واجب بندگی وکړي شي او امر یو توکل به خلع لنداد ولا وسان چې بت پرستی ختمه کا د بت پرستی د ختمولو لپاره کوشش وکړه فلبث في قوم 13 سنه په خپل قوم کې ديار لسکاله تیر کړلو فما امن به الا قليل فدبن لخلق ایمان راول دغه قوم نه اشاره کړي دي مهاجرین کمواله ته چې لکه څنګه به ایمان راول لا استطيعون دا تعقد دغه نو ايمنعو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کوي د ځان حفاظت یې نشه کوله حتى ساق الله سبحانه وتعالى ترضيه الله رب العالمين دا نعمت تاسو لپاره واسه تاسو انصار ټول دغه مرګري شولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد مولا وکاو دغه غمخاری موکلله او د انصار چې بتونه بیان کړه او تر دې چې په توره باندې تاسو د کافر سره جهاد موکا ټول عربم تابع کړل د اسلام هغه تابع شول او منقاد شول او دا تاسو په توره باندې کار وش ماجری خلک شنه خلک اړین دا کار نشه کولای غریبانو کمزوري او غیله کوم دغه تاسو ور کړل زموږ له تاسو ور کړل دا نو استبد به هاذا الامر مقصد ما د خبري وای دا ده چې خلیفہ تاسو نه پکار دی چې د انصار باندې خلافت دي کی دنیا پرستی مطلب نه ده دا خلافت په زمانه کې نعمت دی نعمت او زموږ په زمانه کې بچی خو دې ته ما چې مشر سره پردې پیسې خوره او پردې مالونه خوره په زمانه کې پیټې ډېره وا هغه زمانه کې خلافت سود خلکو خدمتو او د الله رب العالمین دین نه فزولو په دې چې خلافت یو نعمت دی نعمت او خلیفہ به ډېر سخت په ځان تیر ولا ډېر مشکلات به ځان تیر ول په دې وجه باندې نعمت یو وخت د خپل قوم لپاره دا خبره یو کیسه راکوش په دې کې عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما په زړه کې یو تقریر تیار کړو زورت مقاله په نفسي زړه کې یو تقریر تیار کړو چې را دا خبره ده د خبر نو وروسته زه کوم چې زه په چې دلم ابو بکر صدیق ماته یې چاله رس لګه ته ما پاسه وزل کې سره ما په ابو بکر صدیق نه بلګ لګي دلم دا غنه به مخپله هغه تیزی اړه ولا بل چا سره مې تیزی کړو ابو بکر صدیق سره نه شو کوله ځکه دا مشر سره و هغه پاسه اگر د دې خبرې وکړې دون مزیدار یو دون کامل چې ازما په ځل کې سره ټولې وکړې زیادت نورې پسې په تاسو وکړه اگر الله حمد ویو د حمد او د صلوات علی النبی صلی الله علیه وسلم نه بعد دا خبره وکړه چې نحن المهاجرون من مهاجرین او انتم الانصار تاسو انصار من مهاجرین چې د ټول خلکونه زید د نسب په لحاظ سره وچت تا قریش او واحسنهم وجوها د مخونو په لحاظ سره لري کاسته واوسطهم دارا د کور په لحاظ سره هم بهتر وان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش او د عام عرب عدد داده چې قريش په اوچت سترګ مني نور څوک نه مني وره نور عام خلک چې د استاذ نه تابع کی او وقدمنا في القران عليكم فقران استدلال دوزنا وغه په قران کې الله رب العالمین موږ مخکې کړي په تاسو باندې دا سی ویلي دي چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان المهاجرين الله دا مخکې ذکر کړي او بل دا فرمایلي دي چې يا ايها الذين امنوا الله رب عزت فرمایلي دي مؤمنان ته دا خبره کړې ده اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله نه ویلي کې د صادقین مرګري شي د صادقین مراد مهاجرين دي هغه وای سورۃ حشر کې نه دی راغلي چې اولئکم الصادقون مهاجرین ته الله صادقین ویل دي نو تاسو ته امر کړی چې زموږ سره شئ وکونو مع الصادقین د قران نه استدلال لته کوم چې الله کتاب دا ویلي چې تاسو بس موږ مرګ لري او دا تاسو چې کوم خبرو کې دا بالکل ټیک دي. تاسو هغه خلک چې موږ مدد هم کړی دی، موږ سره هم خواري کړی دا د اسلام مدد هم کړی دی. فجزاكم الله خيرا، الله تاسو جزا خیر درکړي. نو قانون دا دی چې په نحن العمراء وانتم الوزراء، قانون به دا چې موږ قریش دا به امیرانی، ځکه د الله نبی دا فرمایلی دي چې قریش به همیشه د پر امارت او مشرکی او تاسو به موږ وزیرانی، تاسو به د وزرا په درجه کې. دا حکم ده. نو وګه چې دغه مزیدار خبره وکړي چې دا غي صفته موکو هغه هم خپه نه کړل او سره سره دا مسله بیان کړه چې خلافت د قریش حق په دې کې انصاری بل پاسې دا هغه دای ویلې چې انا جزلها المرجب، زه چې ما تجربه کار انسان او زده ته خبره کوم پاغي عمل وکي هغه دا دا چې منکم امیر و مننا امیر، دوه امیران به مقرر کړو، یو د مهاجرینو بل د انصارو. په دې مراد وشو چې دوه امیران په یو ځای کې مقرر الله غلطي تا خو اول نه اختلاف پیدا کول شو چې امیر دې بیل کو هغه به دې بل ته عاجزي نه کوي غره او ته نه کوي، بس اختلاف پیدا شو. دا ډیر تنظیمونه او ډیر امارتونه چې په یو ملک دننه دا مې پوره پسای دي دا شینه خو شینه د تنظیمونه او پوغا د مشرانو دي لپاره جوړول سره د دعوت یو لار ده. ډیر کسان به راجمع شو او دا شریک به دعوت کو بیرسته خلک د تنظیم نشته مقصود جوړ کو چې دا غینه مقصد کله جوړ کړ شو نو تعصب پیدا شي، یو بل تعصب کول نه هټ کول دا به نقصان نه بده باندې مرض شو، اختلاف پیدا شو، شور جوړ شو. چره څوک په دې کې عمر رضی الله عنه پاسه دا او هغه دا خبر وکړه چې اے خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ذلت لاول خو ابو بکر صدیق دا ویلو چې تاسو بیا ته کوي یا د عمر بن خطاب سره وکړي او یا د ابو عبید بن الجراح سره وکړي. عمر وایي چې ما دا ټول خبرې خیو غوښنه خو دا خبره مې له خوخه نشوله چې زی به یاد کړم. په دې کې زه پاسه دلم نو ما خبره وکړه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره ده. اذ هما فی الغار قران کہ اللہ رب العالمین و صاحب ولید چې اذ یقول لصاحبه لا تحزن، دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص مرګره بل لاره چې په مانځ کې دا مخه کړو دا څو ورځې مونږ نه دا وکړ کوي نه کړ نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ کې دا الله مخه کړه. تاسو کې څوک دی چې ابو بکر موجود دی او غدي جمع د مخ کې ځکه تاسو تکړه یو قسم پانه چې دا ابو بکر صدیق ته جمع ورکول شي چې غدي تاسو سرسته ولاړی نعم چم شروع چم شروع نه ابو بکر صدیق دا عمر بن خطاب رضی الله عنه الله شروع کړ ابو بکر ته چې الله سره کاو واستو منګ امیر ابو بکر صدیق د دې مشکلاتو د ختمولو لپاره الله شروع کړ. دا عمر رضی الله عنه د بیعت نه مخ کې د سعد رضی الله عنه زوی بشیر نو هغه لا ولا و دنګره لا ولا هغه بیعت ته چې دې نه کوي ته زما څور وړاندې شو لا ولا هغه بیعت ته عمر رضی الله عنه سوکو ټول انصار را پاتل بیعت یې سوکو دلته چې کوم حاضرو کله بیا تو کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مشورې سره است خلیفہ شو خلیفۃ المسلمین دا جوړ شو. دا شرف الله تعالی په دې باندې ختم کړ، اختلاف په دې باندې ختم شو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو د مسلمانانو. الله رب العالمین دا نعمت هغه ته ورکړه وغه لایق اهل من دغه دا ورځ د پیر ورځ چې ودا تیر شوله خلق عام په پریشانی حالت کې دی لګو کسان بیا ته وګ سبا ورځ رااله یوم الثلاثاء د سه شنبې ورځ منګل ورځ ما سپیږی منځ ته مراه د منځره مخکې مخکې ابو بکر صدیق ځان ته خلق را جمع شو، عام مدینی ولا را جمع شو. ابو بکر صدیق را منبر ته خاطر خبره کوله داغه مخکې عمر بن خطاب پاسه شه هی خبره کوم ماته اجازه راکړه به نو خبره ته کاوه اغه پاتشه ده. نو دو خبرې وکړې، یو یې دا ویل چې خلک پرون چې ما کومه خبره کړې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه ده، نو دا ګوره نه ما قرآن کې لیدلې وه او نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وه. دا ذلت من الشیطان، دا ذلت او ذلت یو خېدلو لکه یو مجتهد چې خبره وکړي خطا چې دا زما خطایي وه، خپل خطایي واپس واخستله چې ګوره د الله رسول علیه وسلم وفات شوی ده، دا کېده ولې وفات ده ما چې کومه خبره کړو هغه زه خطاوم. اوبه دې نه دا خبره وکړه چې تاسو کې چې کوم اهل رائے خلک دي او مشورې والا هغه ټول د ابو بکر صدیق سره بیعت کړي دي، په پاسه کې تاسو مسره بیعت وکړي ځکه چې کسان د بیعت نه پاتې دي. بلکہ دم دنیا اکثر خلق لا دی بیعت نہ پاتی بلی کی مسجد کے اٹھل خلق را پاس چھو دل او یوم سے بیعت کی بلن بیعت کی تری چھو تلو مدینی والا بیعت وقت او دا ملک مشران دی غر خلق مندغ دی بیعتنا وکڑے شو دی بیعتنا صرف فاطمہ رضانا فاطمہ او علی بن ابی طالب پاتی او دا غصاد بن عبادہ پاتی دی دا غر کسان تی صرف پاتی شو نور عام خلق اگر تلو بیعت کرے ہو در ابو بکر صدیق رضانا سرے لاس ورکا ملاوک صاد بن عبادہ رضانا ویلتا بیمار پروتو کله چې بیعت کېده د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره نو د ډیر غش د وجنه نږدې او چې خلک به سعد باندې ورختلی وي هغه بیمار یو ځای کې پروت نو چا ویل چې سعد ملکه خلکو عمر رضی الله عنه ویل چې قتله الله الله دې دغه ملک دغه کګه خبره کړه ده مرګري دې یاران دې مزه خبرې کولې شي یو بل ته منګه ته نشو کولې هغه کولې شي اگر کدا سعد بن معدم ور یو جنتی صحابي دې ورکه سره نه دی دا وکړه کړه دې ور شو د خلینو نه مزه لغزش کړه راوځي او کمزوري خبره راوځي نو دې کې بیا پکړش ابو بکر صدیق رضی الله عنه منبر باندې کېناست بیان یې وکړ مختصر بیان هغه دا خبره وکړه چې یا ایها الناس انی قد ولیت علیکم زه په تاسو باندې مشر کړی شما د خلکو ما سره بیعت وکړه او زه مشر کوم ولست به خیر کوم زه په تاسو کې غوړه نیم په خپل تواضع هغه بیان کړ زه په تاسو کې غوړه نیم اگر کدا په اتفاق د مسلمانانو سره په ټولو مسلمانانو باندې غوړه ده پس د انبیانو د انبیاء علیهم السلام نه غوړه انسان چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده هغه الله دا خیر ورکړی ده فتواز عند وای عاجزی کی چسب تاسو کې غواړه نیمه خو لیکن زما شرکړه شیم نو فان احسنتو فعینونی کما شرته نیکی کوله او سی کار مې کاو نو ما سره مدد کوي زکه دا خلافت په یو سری باندې نه چلی وای نه ساتو کو چرته بد کار مې کاو فقو یمون ما و برابر وای ما ته راشه وای چې دا کار دې غلط زما خبره منم او ورسره دا یاد ولر چې صدق او امانه رشته ویل چې دا امانت ده زبا همیشه رشته هم تاسو ته دا زما په غاړه کې به امانتی زما په باره کې به دا ګمان نه کوي چې دا دروغ وایي او موږ سره ټګي کوي لکه ډېر امیران او مشران او خلفا ټګي کوي د خپل عوامو سره عوام الناس دې په دوه جالو کې ساتلي ظاهره کې یو شان یې پټ بل لنګي ما کې به هغه شی نه وي والکذب خیانه او دروغ چې دا خیانت دی ګوره زه به تکله دروغ نه مو تاسو هم نه وایو والضعيف فيكم قوي عندي او تاسو کې چې څوک کمزور دی هغه زما په نسبت باندې قوي دی حتی اوریح عليه الحق د ظالم نه مزه حق اخلم او ضعیف له بیور کوم د ضعیف شاته به زه ولاړم والقوي فيكم ضعيف عندي او تاسو کې چې څوک زوره ور دی هغه زما په نسبت کمزور دی تر دې چې داغه نه به حق اخلو خپل مستحق ته بیور کوم چې پر قرض واوړ دی ابل یا بل صحاقو هغه زه اخلم زه ور دا مو یو شر زه قوي ما تک قوي نو زه ابو بکر صدیق هم زما د خلافت اسلامي په زور باندې ستانه دغه حق اخلم او دی مظلوم له بهر کوم زین سازی وکړي ته زین سازی وای او به هغه ته دا خبره وکړه چې دا ډیره اعلی خبره ده او دا مخکنی خبره هم ډیره اعلی وي چې اطیعونی زما خبره به منئ ځکه دا امیر ته بداری چې نه به نظام نه چلی اطیعونی زما خبره و منئ ما اطعت الله ورسوله کله کما د الله او رسول طاعت کاوه زما خبره به منئ فاذا عصيت الله ورسوله كما ده الله ده رسول خلاف چرته وکاو زکه کوم انا هو کشر ده وشي نه فلا طاعت لي عليكم بس ما خبر من النشتا به بد سنه چې ابو بکر صدیق خلفای راشدین کړي او دا خو امیر المؤمنین ده دا خو عالم ده دا خو ډیرو شر سره ده کده حدیث خلاف ما نه موشه چرته زما طاعت به نه کوي پایګه ده حدیث بس به ورځي دا څونه چته ذهن ساجیده لیکن دا موږ ته داخله کوی جنار رنګ چې ویږي زموږ ایمان سویل دغه په څه باور دی کخیو کبدی دا قسم خبرې چې څوک کوي دا د قران خلاف خبرې هم کوي او د حدیث هم کوي او د خلفای راشدین خلاف خبرې هم کوي چې څوک دا وایي چې بس ایمان په څه ورزه کخیو کبد وای لا یسأل عن الامام د ایمان نه به تپوس نک د دلیل تپوس به نه کوي هغه چې تسویل بس هغه به معنی دا دروغ وای ابو بکر صدیق خپل فرمایي فإذا عصيت الله ورسوله فلا تعتدي لي عليكم زما تعد بغور بتاسو باندې به نه دغه خبره وکړه مختصره او به دا فرمایل چې قوم الى صلاتكم مانزه تاسو ابو بکر صدیق رضی الله عنه منځ وکړه او دغه پریشانی حالت دی فی الحال خورورو دا حال بدلیدو والا دی او دا سه شنبه ورځ ده د دینه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم د تجهیز او د تکفین پروګرام شروع کیږي وجه دا ده چې خلیفہ لا مقرر نه ده نبی صلی الله علیه وسلم جنازه یا غل غسل ورکول یا د قبر ته کته کول دا خبره ډیره مهمه نه و او دا خلیفہ مقررول دا ډیره مهمه خبره ده ځکه د مسلمانانو کې افراد تفری اختلاف او فساد پیدا کی او په دې بیان کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه jihad ته ترغیب ورک دا خبره موکل په دې بیان کې دا فرمایل چې ما ترک قوم الجهاد الا ذلوا که jihad چې پرې خو دا غبر الله ذلیل کین خلکو ورمو به jihad کو دا الله په لار کې jihad د شنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سم jihad کاو او چې زو اس خلیفہ شوم نو ما سره به مرګري کې jihad به الله په لار کې کو به حیبه نمرد وکړو چې کله به حیبه قوم کې پیدا شي الله سبحانه و تعالی پایبه و باغان راوړي به حیبه ګره نه پرې په ملک jihad چې کله ملک ختم شو به حیبه شروع شول او د منځو پابندی نه ور د عمل لار بګار شي خراب شي تباش ابو کسری قدم از دار مزدار کل کل خبر وکړل داغه نه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې اختلاف پیدا شو د څلور اختلاف پیدا شو د عدم علم د وجه نه اختلاف پیدا کی تاسو دې ته فکر وکړئ حدیث شته او دا اختلاف پیدا کی وجه دا چې حدیث تقسیم دی یو حدیث یو صحابي ته یاد دی یو بل ته یاد دی یو بل ته ټول ته مجموع یاد نه دی ځکه اختلاف پیدا کی دا اختلاف پیدا شو چې نبی صلی الله علیه وسلم بدل تا په دې مدینه کې خخو او په مدینه کې چې خخو نبی بقیت به وړو کار او حته به وړو کله ته کول کې به خخو او باځي کسان دا وی چې نه مکی ته وړل غواړي چې ویره چې بیت المقدس ته ویو څنګه د پیغمبرانو زیره ان بیا نور الته خخ دلته ته وړو اره دې ته اره وای چا دا راي ورکړل چې الته چا ول الته چا ول مدینه کې په مدینه کې به اختلاف شي کوم ځای کې به خخو دا بابا بکر صدیق رضی الله عنه کمالو چې هغه د وخت نه مخکې د مسلو ته پوس کړو دا د خیر خلکو طریقې چې د مبادا زمانه لپاره مخکې نه فکر کړی عام صحابه غدي ته فکر نو چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کیږي پروګرامات بګنی موږ تر اسفره لیل کی ابو بکر صدیق ته دا معلوماتو چې الله نبی وفات کیږي دوه لاره دا پروګرامات به د امت ته اسفره لیل کیږي نو د مخکې نه د مسلو ته پوسونه کړو د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوس کړو چې یا رسول الله کته وفات شي ته به چرته خخو دا ته پوسې کړو دا نن په درې څلور خبرې نورې دي دایم مبارک ته پوس کړو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې اختلاف ختم کړئ اختلاف مه کوئ ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد اوریدل دی چې ما قبض الله نبیا فی مکان الا انه يحب ان يدفن فيه ما دا نبی صلی الله علیه وسلم دا اوریدل دی چې هر نبی چې الله په کوم ځای وجني د قضیه د پیغمبر خو کې چې په همدغه ځای کې خښ او د الله دغه مکان خو هي نو اتفنوه دا دفن کوي په موضع الفراش کې کوم ځای کې چې د کټ بستر پر تاسو باندې ځای بخښي چې حدیث پیش اختلاف ختم دا د صحابه کرامو تر قیا دا چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش اختلاف ایست ختمه دا د شي به نه چې نظم را یاد دا او ما مذهب دا دې مونږ به دې شي کو دا پکې به نه وو چې هر کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل خبره روغه دا کا په دې ځای به خو نو خبر ولا په دې ځای کې وکنستل شو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپل کوټه کې پراسین کې شپه د چهارشنبه شپه وا په دې شپه باندې خبر وکنستل شو د شپې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کوټه کې پروت او دا حالت کې هغه نه خرابې ده ځکه الله نبی دې نبی باندې چې د تغیرات راځي یو دا اختلاف پیدا شو دا اختلاف الله سبحانه و تعالی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې حدیث باندې اول باندې ختم کړ نو دیم اختلاف دی کې پیدا شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به چې غسل به ورکو کنه به ورکو او بل دار چې غسل ورکو نو جامې به تی وباسو کنه به وباس دا دوی اختلاف نه اورا او دریم اختلاف دار چې جنازه به کوو کنه به کوو دا مسله عام خلکو ته نه ورتله په تنه وی یادې نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تاسو شو یا خلیفہ رسول الله یا دا الله دا رسول خلیفہ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورکو کنه هغه له ما دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې غسل ورکو ولېش غسل ورکنه بربندو به کنه وینا ما دا غنه ورې درې دي چې رسول چې کله وفات شي غسل ورکو ولېش نه په جامو کې ورکو ولېش نبی صلی الله علیه و سلم غسل ورکړ چې په جامو کې ورکړ شو اما غلنګي چې اما ساده قمیص چې په ماغي کې غسل ورکړ غسل کی علی رضی عنہ هغه غسل ورکول عباس او داغه بچی او دانا شکران په نوم باندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو غلام او هغه دا کسان حاضرو او یو انصاری صحابی قسم ورکړی چې تاسو الله ته وګورئ د الله د نبی د ډیر محبت او جامنګ په کې فریاده هغه په کې فریاده چې تم راځه هغه متناس تاسو سره پینځو کسانو له غسل نبی صلی الله علیه وسلم ورکاو په جامو کې دنه ورکاو علی رضی الله عنه فرمایي چې ما دا کتل شرط عام مړه چې وشي دا غنه کله ته شي بوله خارجيږي کله ډکه بوله ته خارجيږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ما وکړه دا غ بدن وې داسې خوشبوې او داسې مزیدار وو لکه څنګه چې جون کې وته خوشبوې سره مزیدار د قشانې باد کې هم نماز وی چې بیا و امي انت يا رسول الله تبت حيا وميتا تانه د ما پلار مور قرباني پس د مرګم خوشبوې او په جون کې مخشبوې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى ذکر او سن بخامه خبره کولا چې دا رسول غسل ولا ورکړش نبی صلی الله علیه وسلم ور کړش په جامو کې ور کړش نبی د جنازې متعلق خبره د ابو بکر صدیق نه تفوس وکړ شو هغه له او په دغه جنازه کېږي لیکن بلا جماعه د جننه په غیر به کېږي نشي باندې یو کس هڅه جنو به ولاړ لکه عام دا د پیغمبران خصوصیت ده د نبی خصوصیت هغه ده چې په هغه باندې به جمع نه کېږي د دې خصوصیت حکمتونه رب العالمین ته معلومي نو پاغه باندې دا تر کوشش چې سلو لاول جنازه وکړ لسلس کسان به کوټه ته ور داخلي دل او جنازه به پکې کوله پس د غسلونه لسلس کسان به ورته سړی چې کله فارغ شو به زنانو په جنازه وکړه به دا کسان ماشومان چې کوم مميزین هغه ته ویږي تاسو ته به جنازه وکړه نو درې قسم خلکو به جنازه وکړه سلو جدا زنانو جدا او ماشومان جدا جدا لسلس کسان به تقریبا کوله چې زه تنګو د مکان د تنګواله د وجه لسلس کسان به ورته ځان ځل به جنازه کوله نبی صلی الله علیه و سلم کوه کډیری جنازې شوې دا د خصوصیاتونه دي او به د نبی صلی الله علیه و سلم د دفن کوشش وروسته وکړه چې لکه هغه واقعات او دا غیر نور تفصيلات مرګري هغه به بیان ان شاء الله تعالی الله سبحانه و تعالی موږ تاسو د خپل نبی محبت امره نصیب کړو دا غت تعذر نصیب کړو او دا غسم د الله سبحانه و تعالی په جنت کې مرګري کی او صلی الله وسلم علیه و سلم صحیح خبرم دا ده چې د نیت یې ورودونه تیر ورځې دوه قسمه دی واسه وچه بوټه یې ورودل ماشوم قلارې چوشنی ولا ورکه خلک نو په دې باندې رضاحت نه ثابت دی او زنانه که بچه شته کنه شته کده چې باکره جنې وي او سینه چاله خلک ورکه ماشوم له بار بار وست الله کی په پیدا کی په دې ورودل سره پیدا کی نو په دې وجه جار کله په پیدا شول دا لازم هم ده چې خاوند د وجه نه پیدا شي او چې ماشوم راکله وایي په پیدا شو نه دایره صحیح مور ده دنیا د درځای مو جوړیږي خاص کر چې کله پته نه لګي سونه پیس کړی دی په هغه وخت کې د درځای بچي او هغه نسې نشي کولای ځکه چې اخر خرزه او یا ورې رکی او دای تر کی د دې دوه د نکاح باندې شغه زه حرامه د حق لکه هیڅ شک شوبو کې نشته ځان به تسهیل